Bruin en Post is klaar voor de toekomst. 1, 2, 3. Voilà. Er is een nieuwe Peugeot 309 met 3 deuren. Voor een ongehoord goede prijs. Vanaf 19.945 gulden. Kom dus gauw bij ons kijken. Naar die schitterend geleinde Peugeot 309. In maar liefst 19 uitvoeringen. Met super economische diesels en een razendsnelle GTI. Peugeot 309. Ongehoord goed. Te bewonderen bij uw officiële Peugeot Talbot dealer. Bruin en Post aan het Rode Paard 3 in Enkhuizen. Bel voor inlichtingen 13583.